का ये तात्पर्य क्या है कि अपना कल्याण करना चाहिए। ऐसा मौका इस शरीर में है, ऐसा मौका उस शरीर में नहीं है। इस वास्ते इसकी महिमा गई है। यदि कोई शरीर की महिमा नहीं है, शरीर के विषय तो ये कहा है कि पावक शरीर पंच रचती है अधम शरीर अधम बताया, शरीर को अधम बताया है। सबसे उत्तम मान रहे ही सबसे श्रेष्ठ शरीर उत्तम बताया। जीव चराचर जाचर दे ही सर असर सब जीव जिसकी जाचना करते हैं, तो ये महिमा किस बात की है? ध्यान देने बात है, सदुपयोग है, दुरुपयोग की महिमा नहीं है। दुर्पयोग सदुपयोग की अलग अलग महिमा बताई है कि नरक सरग अपवर्ग निषेधी ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। ये नरक सरग और अपवर्ग मुक्ति देने वाली, ज्ञान वैराग भगति सुख देने वाली, सारा इंद्राह देने वाली, तो सात चीजें प्राप्त होती है इससे। तो नरक से नरक भी इसे प्राप्त होते, नरकों के दुख भी मनुष्य शरीर में किए हुए पापों से ही मिलता है। नरक का दुख दूसरे शरीरों से नहीं मिलता, और शरीरों किए हुए पाप नहीं लगते, वे तो भोग योनि है, भोग के लिए योजना में है। तो उसमें तो सुख दुख का भोग होता है, पाप पुण्य का भोग होता है, और ये मानव शरीर है इसमें पाप पुण्य पैदा होते हैं, शुभ अशुभ कर्म पैदा होते इसे मन सही में। पशु पक्षी किसी को काटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को खा जाते हैं, उसको पाप नहीं होता। वो पाप पुण्य दोनों होते हैं इस शरीर से। तो शरीर की महिमा है जिनमें सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। केवल महिमा ही नहीं है शरीर, केवल महिमा नहीं है, निंदा भी है। नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशा नहीं, नरकों में जाने का रास्ता यही है, ये मनुष्य ही। तो इसे सिद्ध क्या हुआ? सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। तो सदुपयोग करना चाहिए, बड़ी सावधानी की जरूरत है। मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें सावधान होने की बहुत आवश्यकता रहती है। सावधान नहीं रहे, दुरुपयोग किया तो बड़ी भारी यातना भोगनी पड़ेगी। जमीन बढ़िया होती है तो धान के पौधे भी अच्छे होते हैं, और कंटका वाले पौधे भी बढ़िया होते हैं, उसमें कांटे भी लंबे लंबे रहते हैं। वो तो जमीन है, वो तो जैसा आप करोगे वैसे ही फल होगा, जैसा बीज होगा। पर बीज होगी, जमीन अच्छी होगी तो अच्छे होंगे, तो दोनों अच्छे होंगे। अच्छे अच्छे पौधे भी अच्छे होंगे, बुरे पौधे भी अच्छे होंगे, विशेष फल देने वाले। तो इस मनुष्य शरीर में शुभ काम किया जाए वे भी अच्छे होंगे, और दुष्कर्म खराब काम किया जाए वे भी अच्छे होंगे, बड़े फूल फल बढ़िया बढ़िया होगा। तो इस शरीर में किए हुए पापों का फल भी बड़ा भयंकर होता है, पुण्य का फल भी बहुत लाभदायक होता है। कोई काम किया जाए, जमीन है वो तो जैसा बीज हो वैसा फल दे देगा, वश को बंद कर रही जमीन, तो ये मानव शरीर है ये अलग अलग पौधों के लिए है, तो ये दुष्कर्मों के लिए नहीं है, सत्कर्मों के लिए है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग करने के ऊपर पड़ता है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, मनुष्य ही प्रधान हरदम सावधान रहना चाहिए। दिल में जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत है दिल में सावधान हरदम सावधान। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी, ये जिंदगी एकदम सावधान रहो, ये निरथक न चल जाए, इनमें खराब पर काम न हो जाए, नहीं तो बड़ी भयंकर चीज होगा। जो फायदा है वो जो पौधे होंगे बहुत फायदे वाले होंगे, शुभ पौधे होंगे तो बहुत बढ़िया बन जाएंगे, दुष्कर्म करोगे तो उसके फल भी बड़ा बढ़िया होगा, पतन करने वाला होगा। इस वास्ते शुभ अशुभ फल देने वाले है ये, तो मानव से ही प्राप्त किया है तो एकदम सावधान रहना, खूब सावधान रहना। इसमें भूल गई हो तो भूल की माफी नहीं होगी। यद्यपि ये लिखा है मनुष्य में एक विशेष प्रभाव है, मनुष्य पुण्य हो ये नहीं, पापा पुण्य होते पाप नहीं होते, परंतु वह उसमें गाफल नहीं होना चाहिए, उसमें पाप नहीं हो ऐसे सावधान रहो, पुण्य हो ऐसे सावधान रहने की आवश्यकता है। उस उपाय का अर्थ असावधान नहीं है, सावधान होने में तात्पर्य सावधान होने में है, क्योंकि पान पाप और पुण्य दोनों होते हैं, उसमें पुण्य का पाप फल होता है, पापों का फल भी होता है। इस वास्ते सावधान रहो, दिल में जागृत है ये बंदा, जागृत रहना हरदम सावधान। तो जो समय मिला है वो समय अच्छे से अच्छे काम, उत्तम से उत्तम काम में लगे, इस सावधानी रखना हरदम। जितने जो कर्म होंगे ये फल देने वाले होंगे, बहुत ज्यादा फल देने वाले, नीचे फल भी बहुत ज्यादा होता है, ऊंचा फल कैसे होता है। जो होगा जो फल होगा वो बड़ा भयंकर होगा, बड़ा शुभ होगा, उदाई फल भी बहुत ज्यादा होगा। इस बात से हरदम सावधान रहना, सावचेत रहना, सावधान रहना। कोई सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी स्वप्न अवस्था होती है, वो परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा होती है। तो जागृत में तो सावधान रहता है, स्वप्न में उतनी सावधान नहीं रहती। इस वास्ते असली इज्जत इसकी स्वप्न में खुलती है, ये कैसा है, सावधान है, गलत है, कैसा है, क्या रहता है, तो स्वप्न में मार्ग होता है। स्वप्न वहां पुरुष नहीं, स्वप्न में होता है, स्वप्न में भी तो सपने बताए, तात्पर्य है कि स्वप्न अवस्था होती है, वो जैसा ये होता है वैसे स्वप्न आता है, उसमें सावधानी रखना कठिन होता है। सपने में जागृत में सावधानी शुरू होती है, इस वास्ते सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी कोई खराब असर न हो जाए, नीचा असर न हो जाए, अशुद्ध असर न हो जाए, इसका फल बड़ा भयंकर भोगना पड़े। इस वास्ते दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधान रहना, ये अपनी तहजन से करिए, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त इन दोनों से हेतु को प्रेम रखो। सावधान होने के लिए सावधानी की संगत की जरूरत है, और सद्विचार और सत्शास्त्र और सज्जन पुरुष तीन बात की आवश्यकता है। अच्छा काम करने के लिए सत्शास्त्र पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, और सज्जन पुरुष में उनका संग को दुर्गुणों का संग नहीं करो। सस्ता बनो, फिर विचार करो, विचार भी खराब होंगे तो विचार खराब होने से यदि मैं साध्याय जी तद्वाचा वदती यद्वाचा वदती तदेव कर्मणा करोति। जो मन के विचार होंगे उसी अनुसार से ही वाणी बोलता है और वैसे ही काम करता है। इस वास्ते सत्शास्त्र और सद्विचार और अच्छे संग तीनों बातें अच्छी हो तो समस्या होगा स्वाभाविक ही। इस वास्ते सावधान हो तो ये सावधानी से बात होती है। अगर गफलत होगी तो खराब उसमें पढ़ लेंगे, खराब बातों को संग कर लेंगे, विचार भी खराब हो जाएंगे। मन के चिंतन होता है उसमें सावधान हो, चिंतन भी खराब न हो जाए, दृष्टि खराब न हो जाए, कानों से खराब न सुने, संग भी खराब न हो, सब सावधान हरदम दा सावधान चाहिए। इस वास्ते बताया है कि क्षत्रिय और जो साध्वी होती है और जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको आठ बार सावधान रहना होता है। युद्ध करने वाले तो युद्ध के समय सावधान हो, शुद्ध के सामने पाना कट जाएगा। इस वास्ते शुद्ध के समय थोड़ा समय होता है, इसे आठ वर्ष होता है, आठ ही बहुत सावधान रहना पड़ता है, आठ ही बहुत एकदम। जो साधक होते हैं भगवान की तरफ चलने वाले उनको आठ ही बहुत सावधान रहना चाहिए। सत्संग करके सद्भाव रख करके और सत्शास्त्र सुन करके और सत्रह शास्त्र में चलता हो उनके लिए सावधानी की विशेष जरूरत है। हरदम आधी बार क्यों, विचार तो हरदम मन में आते रहते हैं, पूर्णा होते रहती है, तो सावधानी से अच्छे पूर्णा करता है, खराब पूर्णा ना हो जाए। पूर्णा खराब होने से विचार खराब हो जाते हैं, एक हद खराब विचार से खराब काम हो जाते हैं। यदि मन से ध्यान सदैव करुण वजह तो वजह होती, वैसे मन से ध्यान करता है, वाणी से बोलता है, वाणी से बोलता है, साधन करता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहना है, सावधान युद्ध में जाए उससे भी ज्यादा सावधान है। युद्ध में तो युद्ध का समय होता है, इसमें आर्थिक और आर्थिक और तो साधन होता है, उसे लिए होता है जीवित दुख है मशान, जीता हुआ मशान है वो हरदम थकता है, हरदम थकता रहता मशान हरदम। तो हर समय सावधान रहना चाहिए, साधन को ऐसा नहीं गलत रहे। कई भाई साधन करते हैं, साधन के समय साधन करते हैं और समय खुले रहते हैं, उसे साधन नहीं बनता, जीवित साधन उससे नहीं बनता। साधन उसी बनता है जो हरदम सावधान रहे, हर समय में सावधान रहे, तब साधन बनता है। तो बुरी भाव और बुरा भाव और बुरी बात और बुरा संगत और बुरा शास्त्र से अपना आ जाए तो हरदम सावधान रहना है। क्यों, विचार तो हरदम आते रहते हैं, मन के बीच में कई फोड़ा होती रहती है, उनके नाराजगी से बड़ा फायदा होता है। मन में खराब उत्पन्न होते हैं वह विचार जवान से ठीक एकदम ठीक हो जाता है, एकदम छोटे बाड़े को सो गया ना, ना। माँ ने सो जाती, माँ जीव से ना करे, हाथ से भी ना करे, जीव से ना रुक जाते बाड़े देखे बाड़े तो उसे रुक जाएगा एकदम। इसी तरह से मन का विचार है कि ना ना ये अपना काम नहीं, तो दिल में जागृत नहीं है बंदा, जागृत रहना, जागृत जागृत अर्थ है सावधान, हरदम सावधान रहो, भगवान का चिंतन हरदम रहता रहे, भूल ही ना हो। भगवान को भूल गया तो बड़ी भारी गफलत हो गई, बड़ा आनंद हो गया, हरदम भगवान की याद रहे, भगवान का नाम याद रहे, भगवान का स्वरूप याद रहे, भगवान की लीला याद रहे, भगवान के दयालु पूर्वक दूसरों की जो दया के कार्य है भक्तों के साथ में अच्छे आचरण किया उसको याद रखो। याद रखने में भगवान के प्रति एक भाव पैदा होता है, सज्जनों के प्रति एक भाव पैदा होता है। एक सद्भाव जितना पैदा होगा उतना ही आचरण अच्छा होगा। इस वास्ते देह में जागृत रहिए, हरदम सावधान सावधान। ऊंट होता है, ऊंट पर बैठे हुए चलते हैं, ऊंची नीच जगह होता तो उसको कहते सावधान सावधान, ऊंट ठीक से रहेगा। ऊंची नीच जगह ऊंट ठीक से रहेगा, शब्द मात्र कहने से दूसरे शब्द की जरूरत है, आवश्यकता है हर समय में। इस वास्ते सत्संग करना, सत्सार्थों को पढ़ना, इनका बड़ा भारी लाभ होता। प्रकृति अलग अलग भाई, मेरे को लाभ ज्यादा होता है। अस्थि पुस्तक पढ़ने से, सत्संग करने से अधिक लाभ होता है। ये ठीक बात है, उसका भाव अच्छा रहता है। अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ने तो भाव ठीक रहेगा। तो अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें, अच्छा संग करना चाहिए। जान कर बड़ी सावधानी से, हरदम सावधान, हरदम संगों से अरा भरी की बात नहीं, खरा खरी को खेल है, ये मामूली बात नहीं है। हरदम सावधान सावचेत, हरदम सावधान है, हरदम भगवान का चिंतन हो, सत्शास्त्र हो, सद विचार भीतर में आवे, श्रेष्ठ भाव पैदा हो, तो फिर आसन सही हो जाते, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर अच्छा आसन हो, अच्छा ये दोनों बातें हैं। जिस तरह से कोई मकान बनाता है और खाई खोदता है, कोई एक कुआं खोदता है और एक मकान चढ़ता है, वे समान पृथ्वी पर बैठे हुए भी खोलते खोलते 8-10-20 हाथ नीचे चला जाता है, भी खोद खोद बाहर फेंकता है तो खड़ा खोद तो खुद जाता है। और उसमें ईंट देते देते देते देते 4-5 जमीन दोनों जमीन पर बैठे थे दोनों ही, वह खोदने वाला और चलने वाला, मकान चलने वाला, वो ऊंचा बढ़ जाता है, जमा करते रहे। इस वास्ते सद्भावों को जमा करते जाओ, सद्भाव सत्सद्भाव सेवन करते जाओ, आप सब चढ़ जाओगे। ऊंचा बढ़ने के लिए, ऊंचा जाने के लिए करने की जरूरत नहीं, मकान बना हुआ नहीं, वो ईट देते रहते हैं उसे ऐसा कूप शिखर का ऐसा प्राकार कार का अपराप साप चल जाएगा। एकदम सदविचार सदविचार होते है, महीना दो महीना चार महीना से मनुष्य को खुद को फल पड़ता दिखता है। सत्संग कहते सिद्ध विचार होते हैं तो तुम खुद को मालूम रहता है, उसे खुद को पता लगेगा इस बात का कि इतना हमने खराब किया, इतना अच्छा किया। अच्छे भाव आते ही रहते, आते ही रहते में अच्छे भाव करते हुए सब कुछ हो जाए। मनुष्य को बताए गीता में बताया है, यो ये श्रद्धा सही वसा, उसका क्या स्वरूप है, जैसी उसकी श्रद्धा है, जैसे उसके भाव है, वही उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप वही है जैसे उसके भाव है। उपनिदिश हम साधु दिखे, भाव खराब है तो साधु है वो, साधु साधु नहीं है। यो ये श्रद्धा सही उषा वही है, ये जैसे जैसे भाव है उसके अनुसार मनुष्य है। भाई हो चाहे बहन हो, भावों के अनुसार उसकी इज्जत है। भाव अच्छा है तो अच्छा है, भाव निकमे तो नीचा है। ऊपर से दिखने बड़ा सुंदर दिख है, भाव नीचे हो तो काम नहीं है। उगरे ही अंतर हो गए बाबू, काल ने मुझे मिला राहू, पता लग जाता पीछे सुबह सुने अच्छा सुबह। और हनुमान जी जामान आंदा वेश में तो कुबेर दिखते थे, बंदर है भीम भालू वैसे दिखते, परंतु महाराज बड़े श्रेष्ठ हो गए। गोस्वामी महाराज जी सबके चरण सुहाए लिखा, मनुष्यों के पद्म लिखा है, उसे उनके चरण सुहाए लिखा है। कमल बाप क्या रहे भले मेरे पद है, चरण सुहाए सुहाव ने अधम शरीर राम जी ने पाए, अधम शरीर मेरे भगवान को पा लिया। भगवान कैसे हो गए, कितना ऊंचा पैदा हो गया, तो भगवान के तरफ जाने से अच्छे हो जाते हैं, अच्छे पुरुषों को जाते हैं अच्छे हो जाते हैं, वो बुरे पुरुषों को जाओ बुरे हो जाते हैं। संग का रंग रंगता है पक्की बात है, इस बात से ऐसा संग करो, हमारे ऐसा असर पड़ा है, सबके असर पड़ता है। हमारे पास अच्छी अच्छी बातें रहती है, अच्छे साथ रहते हैं, अच्छे पुरुष रहते हैं, अच्छी भाव रहते हैं, अच्छी बात रहती है, वहां भी अच्छा रहता है। वो खराब काम कब करे, कैसे कर रहे, मुश्किल हो जाती है, खराब कर रहा हूं। सिंह सारे गिरु सारे सब इस अच्छी बात पूछे, ऐसी बात सुने तो अच्छी बात ही कहनी पड़ती, अच्छी बात रहती है, छोटी स्वाभाविक। कल्याण में काम किया जो मालूम हुआ इसे, हर समय में ठीक रहता है, हर समय में वो ही पूछता देख रहा है, वो ही देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा रात दिन वो ही वो सुबह शाम रात्रि में, तो अच्छे काम में लगे रहे आप शाम सब अच्छा ही सत्य आती स्वाभाविक आती है। उद्योग करना नहीं पड़ रहा, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ रहा, आप शाम पुरुषार्थ अस्थ्य संग में बह रहे। संसार में कैसा संग है, सत्संग से बाहर जाओ तो पता लगता है, और जाने से पता लगता है कैसा संग है, बिना में पता नहीं लगता, जाने से पता बिल्कुल लगता है। हमारे तो कई भैया ने पत्र दिया है, आए थे जब उस बड़ी जोर की गर्मी हो, कम हवा चलती हो, लू चलती हो, इस तरह से मालूम होता है बाहर जाते कैसे आदि मिलते हैं, कैसी बातें मिलती है, कैसे कैसे ढंग मिलते हैं, और सत्य में जागते कैसे मिलते हैं, आपसे प्रत्यक्ष मालूम देता है आदमी को एकदम सामने सामने छोड़ दिए। अच्छे संग्रह और बुरा संग्रह करता, इस बात से जहां तक बने अच्छा संग करो, अच्छे भाव रखो मित्र में, तो उन्नति सत्य होगी स्वाभाविक, बिना किए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ा नहीं, आप ऐसी भाव बजाते स्वभाव की, ऐसे जैसे स्वभाव उन्नति होती है ऐसे ही मतलब नीचे भाव से अवनति पतन भी आप श्राप होता, आप श्राप नीचे बात करते, इस बात से मनुष्य को अच्छा संग करना, अच्छी पुस्तक पढ़ना, अच्छा विचार रखना बहुत जरूरी है। मनुष्य शरीर में इसकी आवश्यकता विशेष है, क्योंकि मनुष्य शरीर अगाड़ी काम करने वाला है, इसका अगाड़ी फल मिलेगा। पशु पक्षी होंगे तो वो कर्म है भोग फल भोग के लिए है, और ये मनुष्य अच्छा काम करने के लिए है, तो मनुष्य को सावधान रहना, दिल में जागृत हरदम सावधान रहना। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, अरे की अरा परि की बात नहीं, खड़ा खरी वो खेल है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 17 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।